Olur ki haberin gereğince hareket eder, sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Fasığın haberi ne olurmuş? Araştırılması gerekiyor. Aksi ne demek? Kimin haberi alınır? Sadığın. Sadığın haberi alınır. Bir kişi de olsa değil mi? Bu kadar. Ama biz bilen demek yetiniyoruz bak. Hani hadise, evet. Hadisi kabul etme şartları da Kur'an'dan çıkıyor. Hı. Evet. Evet, bütün hani... Kim yapıyor Cenab-ı Allah'ın Nuh Aleyhisselam ben bilmem diyor. Cebrail Aleyhisselam şey yapıyor değil mi? Yani o yönüyle birilen yine yetinmiyoruz bak. Bu kadar hadis külliyatının bulunmasının sebebi farklı hadisleri elde etmek için değil. Bir hadisin rivayet edilen metinlerinin tarikinin çokluğunu elde etmek içindir. Hı. Lafızları en nihai noktada hadis ilmine birisi muttali olsun, hadise sokulacak bir harf bile tespit ediliyor. Bir harf. Bir harfi dahi tespit edersin. Hem de nerede sokulduğunu bilirsin bak. Allah hadisin Allah. Çıkışı küfeden, Medine'den bu hadise diyor, bu ziyadelik küfede sokulmuştur. Medine ravilerinde aynı metin. Ondan sonra Şam ravilerinde aynı metin, Yemen ravilerinde aynı metin, küfeden tutulduğu yerde hadiste ziyadelik var. Aa, bakıyorsun silsilede küfeli bir ravi götürmüş oraya, bu ziyadelik orada. Buna müdreş denilir var. Bu bile tespit edilir. Eğer kaldırmada hadisi bu şekilde değil mi? Aynen müdreş. Tabi küfeli raviler onu tutuyor. Sadece onu delil tabii, getiriyor. Küfeller getiriyor. Öbür taraflarda bu yok. Öbür tarafta 70 sahabenin şeyini reddediyor. Tabi bu yok. Ve bir tek ziyadelik de müdreç hadis budur. Evet. Müdreç hadis, bak şimdi bu ziyadelik için hadisin metninde olmayan bir şeyi ona ortada dışında mana açıklığı için sokulan bir kelimedir. Veyahut evet. Birkaç kelimedir. Hı. O noksanlık ise rivayet edenler tarafından biliniyor. Tutuyor, ravinin birisi hadisi toptan naklediyor. Evet. Birisi o kısmını alıyor, bu bundan parçadır diyor. Ömer bir kısmını alıyor. Aşağı vardığımız tamamı budur diyor. Ha, ne yapıyor? 4-5 tane nakleden geldiği zaman metin bitiyor. Ve buradaki zaten önem mananın gelmesidir. Hadisleri orada da sen demişsin. O ifade güzeldi. Peygamberin bizzat sözlü gelen var. Bizdeki bu var şimdi dedi. Yani öbür nüshasında ne gelecektir? Git bak şimdi. Araştırsa bulur. Kim diyor? Şeyh Oduman getiriyor. Bak şimdi. Şey aynı kaynaktan. Git o sizin oradaki kitapçı var ya Iraklı. Buhari'nin kaç nüshasını sattın şimdiye kadardı? Daha hala elde dolanıyor. Kaç nüshası satılıyor? Yüzlerce nüshası var Buhari'nin. Yani ne demek bu? Orijinali. Yazılmış haliyle daha hala bulunan elimizde. O gün yazılan şekliyle. Yazıldı, nakledildiği şekliyle. Kaç talebesi rivayet ediyor hocam Buhari'yi? Şu an adet olarak bilmem değil de bir hayli nusra var. Yani mütevatir yani. Tevatür. Buhari'nin rivayeti mütevatir. Tevatürlü nüshalardaki benzerlikten zaten kaynaklanır. Anlatabildim mi? Benzerlikten yani ortaya çıkar. Tirmizi'nin yüzlerce nüshası var. Ondan sonra bunların zevaitleri vardı. Sen onlarla olan bir sohbeti dinlersen. Yok. Gelirken de aksıyordu. Şimdi ağrıyordu. Popo olan tarafı bu değil. Yani belli bir kesim öğrensin, ayrılsın, tefakkuh etmek için bu o kısım değildir. Herkes Kur'an okuma mecburiyetindedir. Çünkü o eğitimin başı bu. Sen Kur'an okuyun. Güzel okuyun. Tecvid önemli. Ne güzel var. Hocam birkaç şey var mı geçeyim? Burada tarıkla ilgili bu konuda Allah Resulü'nün belki sözlü olarak hadislerine rastlamayabiliriz. Sözlü olarak. Ama bir sahabinin başına bizzat hadis başına sarığı sardığını. Evet. Nerede? Nasıl? Evet, sardığı. Kendisini de sarık sardığı. Şimdi Allah Resulü sünnetini... sarık takmıştır. Nasıl hocam? Allah Resulü sarık takmıştır, onu değil mi zaten? Onu şey yapıyorsan da şimdi diğer alimlerin yani Resul'den sonra halifenin ve büyük sahabelerin hiçbirisinin başı açık gezmediğini görüyoruz. Müşrikler de aynıydı. Hepsi başını kapardı yani orada. Şimdi, İstersen açık göz, kaynar beynin orada güneşin altında. Yani şimdi Resulü eğer benimsemeseydi sarmazdı yani. Şimdi niye ele almıyoruz da niye eleştiriyoruz? Veyahut da